Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miasto Lewin Brzeski w 90% pod wodą. To miasto, w którym obecnie sytuacja jest najpoważniejsza. Jest alert wysłany do mieszkańców Wrocławia. Służby przypominają o zakazie wchodzenia na wały. Pozwu zbiorowego nie wykluczają mieszkańcy Jeleniej Góry. Chcą się sądzić z przedsiębiorcą, którego oskarżają o przekopanie wału. Na początek Lewin Brzeski to miasto w województwie opolskim, w którym obecnie sytuacja jest najbardziej dramatyczna. O szczegółach mówiła wojewoda opolska Monika Jurek. Miasto Lewin Brzeski, które liczy 5700 mieszkańców, jest położone poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry i w związku z przelaniem się wody przez wał w Kantorowicach praktycznie w 90% powierzchni Lewina Brzeskiego znalazło się pod wodą. Jest to woda głęboka, nawet do 2 metrów głębokości. Od wczoraj w mieście trwa ewakuacja. Udało się ewakuować 380 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Wrocławia. Informuje, że od dzisiaj wprowadzono zakaz przebywania na wałach przeciwpowodziowych. We Wrocławiu kulminacja fali powodziowej spodziewana jest na Odrze w czwartek lub piątek. IMGW podaje z kolei, że na odcinku od Raciborza do Wrocławia oraz w Opolu nie prognozuje się przelania wody przez wały. W związku z powodzią są utrudnienia na liniach kolejowych. Ruch pociągów jest obecnie wstrzymany na 5 odcinkach w południowej Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił na sztabie kryzysowym we Wrocławiu, że do 18 odwołano 80 pociągów, a 65 miało skrócone trasy. To jest Prudnik, Nowy Świętów, stacja Głuchołazy, stacja Kłodzko-Główne, Otmuchów, Paczków, Paczków, Kamieniec Ząbkowicki. Nieprzejezdne są przejścia graniczne z Czechami, Chałupki Bochumin, Zebrzydowice, Petrowice i Cieszy. Na trasie Opole-Brzeg w związku z przejściem fali powodziowej występują utrudnienia w dostępie do prądu, do sieci trakcyjnej. Jednocześnie minister mówił, że wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są przejezdne. Chcą odszkodowania za straty i rozważają pozew zbiorowy. Mieszkańcy Jeleniogórskiego Zatorza w dzielnicy Cieplice, których domy zostały zalane w niedzielę, twierdzą, że winę ponosi za to właściciel pobliskiego ośrodka wypoczynkowego. To stamtąd miała spłynąć woda po tym, jak został przekopany wał ochronny. W moment przyszła woda. O 23 godzinie byłam na ulicy Książęcej. Miałam wodę do kostek. Wracając za 10 minut, wlałam się już woda do kaloszy. Dzisiaj mąż dopiero pojechał po chleb, bo nie mieliśmy chleba, nie mieliśmy nic do jedzenia. Wie pan, jakie to jest uczucie siedzieć 5 dni w domu? Ja nie mogę dalej się dostać do mieszkania. Od soboty jestem po prostu poza obszarem mojego domu. Jeśli 40, 50 lat temu, nawet i 100 lat temu te tereny były zalewowe, dlaczego miasto pozwoliło wybudować się? Po prostu zrobił to jak bandzior. Pod osłoną nocy zrobił przekopy na dzielnicę Zatorze i to nam wszystko po prostu wylało. W sprawie przerwania wału prokuratura wszczęła dzisiaj śledztwo. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, za co grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem według władz Jeleniej Góry przekopany został wał ziemny przy starym stawie, a nie wał ochronny. Polacy solidarni z poszkodowanymi przez powódź. W całym kraju organizowane są zbiórki darów. W gminie Kotuń w województwie mazowieckim w akcję zaangażowały się wszystkie jednostki OSP i gminna biblioteka. Zbiórka potrwa do najbliższego czwartku. Magdalena Sasim, jestem w Straży Nowej Dąbrówce. Zbieramy wodę pitną, żywność z długą datą przydatności, środki higieny osobistej, rzeczy najbardziej potrzebne. Natalia Szczepaniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu. Jeśli chodzi o wodę, wszyscy mieszkańcy akurat na to duży nacisk kładą, więc wody jest już sporo. Szykujemy to wszystko. 3 dni na razie zbiórki są zaplanowane. Przyniosą herbatę, kawę, płatki, jakieś konserwy, cukier, czekoladę, co miałam w domu. Zaraz przyjedziemy jeszcze ze środkami czystości, bo mamy... Do czwartku jesteśmy. Między godziną 18 a 20 można śmiało przychodzić. Są chęci pomocy. W dzień zbiórka w bibliotece. Straże zbierają wieczorami, więc myślę, że razem jak to wszystko zbierzemy, będzie tego sporo. Zebrane dary trafią do jednej z gmin na południowym zachodzie Polski. W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej ma złożyć wizytę w Polsce. Dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Ursula von der Leyen ma być na terenach dotkniętych powodzią. O tym, że szefowa komisji może przylecieć do Polski, informował premier Donald Tusk, ale nie podał terminu. Teraz, jak ustaliłam, już wiadomo, że chodzi o czwartek. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wyglądają tereny zniszczone przez kataklizm.

Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i stol się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Jesteś już? Jestem. Świetnie. Ja też się cieszę. 269. wydanie HCH dziś przed nami. Jubileuszowe. Zapraszamy bardzo do godziny 23. Dwie godziny, pewnie bez kilku minut, ale całą resztę wypełnimy bardzo dokładnie dziś. I takim głównym punktem programu w drugiej godzinie będzie wycieczka w przeszłość. 10 i 20 lat temu. Właściwie przede wszystkim chodzi o to, co się wydarzyło lat temu 20, kiedy ukazała się płyta Warp Walks and 20th Century Masters i na jednym albumie spotkali się twórcy muzyki elektronicznej i wielcy kompozytorzy XX wieku. Jednych i drugich grała orkiestra. Ale to nie jest tylko podróż do roku 2004, ale podróż w ogóle w głąb historii muzyki. Bo jak wspomniałeś, na tej płycie pojawiła się wielka klasyka XX wieku, zatem tak naprawdę ta podróż dzisiaj będzie zdecydowanie głębsza i o niej będziemy Państwu opowiadać po godzinie 22, grając kilka przykładów z tej płyty oraz ze szczególnego koncertu, który odbył się 10 lat temu i to u nas w Polsce, w Krakowie. Zatem ten wątek będzie dla nas niezwykle istotny, ale poza tym tyle jest nowości i tyle jest znakomitych płyt, że właściwie musimy już teraz zacząć. Chyba tak. Mix the motherfucker till it rock. Roll it till it fit into the needle, then you stick it in the middle of the hood and watch them run it. Say they on the way, on the way. Back to back, back up in the club to make the job on. Sore from the teeth grind, got too fast for the rewind. Have to put it back piece by, please mind the gap behind the black sheets. Fine sprinkles up, sanity for the gums, vanity for the tongue, panic before the come. Damn it, wanna be dumb. Skin is itching, you sitting bitch in the back seat to the switch flipping, you spilling spit on the concrete. For a minute by yourself. When it's needles on the bottom of your feet, you know the shit done made it down into the blood and you can run it. Got a Jones, got a itchy trigger finger, got a gold Pablo, got a couple stingers, hit a dab that'll get you straight again. Cab, didn't mean to wake up in the same clothes you've been rocking for a motherfucking week. Don't let nobody get it twisted, you are not a fucking tweaker. Put this shit designer, cook up in a beaker. this shit designer Gucci on a sneaker. Job on sore from the teeth grind. Got too fast for the rewind. Have to put it back piece by please. Mind the gap behind the black sheets. Find traces of residue in the pots. Etching you in the thoughts of every new city cop. The ingenue was an op. Skin is itching, you just a bitch with a bounty. To the switch flipping, you sucking dick in the county. Aluminum in between the teeth. Mean you probably gotta get up out the street. Get your clinic on the phone and let them know you got the paper in your pocket for him and he need to run it. Don't it feel like God to you? Who's your daddy? Can he buy you what you want? This is what you want. Don't it feel like God to you? Put that up inside. Run it up inside. Run it, get your life. Got a deal, said they got a VIP. VIP. Got a vibe, never had to show ID. Show ID. Got a rush, got a water bottle ready. Bottle ready. Got a pill, drop it in and shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake that shit round. You all the way up and they thinking they down. And they down. Leave the club looking for that real shit. Real shit. Grab a dub, can you catch the feeling? It's the jawbone sore from the teeth grind. Got too fast at the rewind. Have to put it back piece by piece by please. Mind the gap behind the black sheets. Find remnants of something inside your head. Rusting and running red. Must have been nearly dead. Then they came for the bread. Skin is itching. Put you right in the bad check. To the switch flipping. You end up taking your last breath. Bloody on the inside of the lip. Bite it every minute to the split. Let the drip fall slowly to the floor until there isn't any more and you know that you need to run it. Formacja Clipping zapowiada swój nowy album. Album tak nowy, że nawet w tym roku się jeszcze nie ukaże, dopiero w 2025. Ale ten utwór, już jeden utwór już mamy, Run It. Jak zwykle wejście zespołu Clipping jest bardzo mocne, a to, nie ukrywamy, jeden z naszych ulubionych zespołów flirtujących z hip-hopem, ale nie tylko. Bo... Chociaż właśnie brzmi trochę jak Prodigy w tym utworze. W tym tak, wydaniu. Ale w przeszłości bywało różnie i myślę, że te zmiany są jak najbardziej na miejscu, jeśli chodzi o Clipping. Run In od 12 września. To jest ten singiel dostępny. Przy okazji hch@polskieradio.pl jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach muzycznych. To teraz kolejna nowość i tak sobie pomyślałem po przesłuchaniu tej płyty i tego utworu, który za moment, że no, formacja, która zabrzmi, no, jeńców nie biorą. No, to, co za chwilę zabrzmi, to jest kawał znakomicie zagranej muzyki. Zawsze chyba było trochę problemu z opisaniem, co oni tak naprawdę grają i każdy trochę słyszy coś innego, ale to kawał dobrze zagranej nowej muzyki gitarowej. Foxing. Grupa z Missouri, to jest ich piąta płyta, chociaż trudno w to uwierzyć, prawdę mówiąc, bo energia jest taka, jakby grali, nagrywali pierwszą albo drugą. I właściwie z tego albumu zatytułowanego po prostu Foxing, może to jest jakiś sygnał, że nowe otwarcie, jak płytę się tytułuje nazwą zespołu, z tej płyty można właściwie wybierać dowolny utwór i grać. No to wybieramy Kentucky McDonald's. I lay on a white hot bench glowing arches overhead, in the lap of a paint-shipped clown, fingers tapping his red-hot shoes, torturing madly. Session of radios march through the drive-thru, and each melody I hear, the violent reminder of you. Sprawa jest prosta. Płyta nazywa się Foxing. Tak jak zespół, wybraliśmy dla Państwa utwór Kenty McDonald's, ale cała płyta jest właśnie taka. Koniecznie trzeba jej posłuchać. Jeśli słyszą tutaj Państwo chociażby dalekie echa różnych brytyjskich, amerykańskich zespołów, nawet zespołu Radiohead, to jest to dobry trop. A za chwilę dwie kolejne nowości. To też będą zapowiedzi nowych płyt. Pierwsza ukaże się 25 października. I to będzie album z serii Jazz is Dead. Znamy tę serię, już 20 woluminów. 21 i 22 w drodze, ten będzie 22 z mistrzem muzyki z Gany, z Ebo Taylorem. Oczywiście pracują z nim Adrian Yankee i Ali Shahid Muhammad. Ale to znaczy, że z jazzem nie jest najgorzej, skoro już mamy kolejną składankę. No tak, tak. Jazz tak umiera tak jak rock, że nie może, umiera i nie może umrzeć. A później fragment albumu, który się doskonale zapowiada, Structurally Sound, Smoke Below, to będzie utwór Proximal Assembly. pushing. Eyes front, focus now. Messages of egalitarianism, ceremonies of self-perpetuation, interrupted by a singing of Odin, Odin. And at night, when the storm's blowing, as he radiates off the pavement and everything becomes still, those first drops of rain simmering. It becomes apparent, the past we long for, that we cling to, and have been fleeing. We can choose to cling to its meaning, to stitch it into our beings. Once successful instilled, we are free to move about the world, because that past that we have treasured comes along for the ride. Proximal Assembly, nowa muzyka zespołu Smoke Below. Program trzeci Polskiego Radia jest 21:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Lewin Brzeski w województwie opolskim, to tam jest teraz najpoważniejsza sytuacja powodziowa. Miasto znalazło się w 90% pod wodą, która sięga nawet 2 metrów. Ewakuowano 380 mieszkańców. Wzrasta poziom wody w rzekach od Raciborza do Wrocławia. Kulminacyjna fala powodziowa, wysoka na 7,5 metra, jutro około 5 rano dojdzie do Oławy. W mieście trwa sprawdzanie wałów powodziowych. Na odcinku od Raciborza do Wrocławia nie jest przewidywane przelanie wody przez wały, choć wszystko będzie zależało od wytrzymałości wałów. Zsumowaliśmy też te wyniki z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i z innymi naszymi współpracownikami. Żaden z nich nie przewiduje fatalnej, złej sytuacji dla Wrocławia. Taka jest prognoza. Mówił dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Z kolei w Oławie, jak wyjaśniał, istnieje ryzyko powodzi. Policja informuje o 7 ofiarach śmiertelnych powodzi na południu Polski. W województwie śląskim jest to 1 osoba, w opolskim 2, a w dolnośląskim 4 osoby. Na terenach, przez które przeszła powódź w Kotlinie Kłodzkiej, policja ujawnia coraz więcej przypadków szabrownictwa. Złodzieje żerujący na ludzkiej krzywdzie próbują ukraść to, co zostało w zalanych stacjach benzynowych, sklepach i mieszkaniach. Świadkiem takiego zdarzenia w Lądku Zdroju był pan Radosław. W nocy złodzieje przyszli i chcieli nas okraść. Tylko sąsiada ukradli z góry. Lokalni jacyś tacy przestępcy, którzy się tam trudnią taką procederem, nie? Na tereny powodziowe zostało wysłanych dodatkowo 1000 funkcjonariuszy, policjantów i żandarmów wojskowych. Mają oni między innymi pomagać w zabezpieczaniu mienia przed szabrownikami. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Wracamy do HCH. Czas na polskie premiery oraz informacje koncertowe. Muzyka globalnego południa, ale w wariacji zachodniej Polski. Poznański producent Maciej Maciągowski, album nazywa się Urban Balafon. To fragment płyty, która ukazała się w ostatni piątek, a później fragment albumu Michała Wolskiego, ale może później się jeszcze odezwiemy przed Michałem Wolskim. We'll be right back. dobrze, bardzo dobra muzyka u nas. Maciej Maciągowski z Arban, nowej płyty. Arban Balafon, taki tytuł nosi. Wciągająca, myślimy sobie niege-niege trochę i jednocześnie wszystko jest. No tutaj. Właśnie, to myślimy sobie niege-niege, a niege-niege już tu jest za progiem praktycznie, bo zaczął się festiwal Avant Art, edycja wrocławska na razie. Dzisiaj, właśnie tak, teraz. Tak, już trwa. Pierwszy koncert we Wrocławiu. Przed nami jeszcze edycja warszawska pod koniec września i edycja lubelska w pierwszy weekend października. Bardzo ciekawy festiwal z częścią wspólną, ale też z dużymi różnicami, no bo we Wrocławiu mamy scenę elektroniczną z Iranu, w Warszawie mamy scenę klubową elektroniczną polską, ale we współpracy z Warszawską Jesienią z kolei. Mamy też zapewnienia, to są najnowsze zapewnienia organizatorów, że koncerty dziś, jutro, pojutrze we Wrocławiu odbywają się normalnie. Co do piątkowego zestawu koncertów, oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja we Wrocławiu, ale to śledzimy wszystko w wiadomościach na bieżąco. Muzyka oczywiście w tej chwili to nie jest najważniejsza rzecz, zdajemy sobie z tego sprawę doskonale, ale myślę, że chociaż kilka chwil spędzonych na koncercie to może być jakiś sposób reakcji także na to, co dzieje się dookoła. Zatem we Wrocławiu festiwal od dzisiaj do 22, w Warszawie 24-29, w Lublinie od 3 do 5 października. Część wspólna, Big Brave. Między innymi Mabe Fratti, Keiji Haino również, gość z Japonii. Pojawi się też w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. No i pojawi się też on na Ansoundzie później, bo to wszystko we współpracy takiej ponad podziałami. No i Ale Hop z Peru, ale to ten koncert już dziś trwa, także... Opowiadamy o tym festiwalu, ponieważ to są, no powiedziałbym, artyści, którzy są tak w sposób estetycznie bardzo blisko związani z tym, co my gramy w HCH i zawsze z wielką przyjemnością także chodzimy na te koncerty i wspólnie odkrywamy tę muzykę. Mamy dla Państwa karnety na ten festiwal. Po jednym karnecie do każdego miasta, do Wrocławia, Warszawy i Lublina. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na te koncerty, to bardzo proszę skorzystać z naszego maila hch@polskieradio.pl. Po jednej wejściówce na wszystkie koncerty. To myślę, że jest coś ważnego. Prosimy tylko o zaznaczenie miasta, oczywiście. No, dobrze by było. Na przykład, żebyśmy nie wysłali komuś biletu do Lublina, kto chce pójść na koncerty w Warszawie. Jak najbardziej, bo to jest i inny czas, no i miejsca też dość odległe. Festiwal w ruchu, festiwal podróżujący. A teraz mamy dla Państwa już wspomnianego Michała Wolskiego, czyli polski producent muzyki elektronicznej. Co prawda nie pojawia się w programie tej imprezy akurat, ale myślę, że w programach kolejnych trzeba go wypatrywać. Jest nowa płyta zatytułowana Kosmos. Wybraliśmy utwór Tempest. Michał Wolski i Tempest z płyty Kosmos LP, wydanej przez Polyend Records. To jest wytwórnia związana z firmą, która produkuje instrumenty, syntezatory, sekwencery. Jako myśl techniczna z Polski. Także zresztą made in Poland i stąd ta nazwa Polyend Records. Olsztyn, jeśli chodzi o wytwórnię. Gdyby jeszcze Państwo mieli ochotę wybrać się na festiwal Avantgarde, to jest taka możliwość, bo tak, my sobie tutaj, Bartku, rozmawialiśmy, by nie pomylić miast, a nasi słuchacze przecież słuchają nas wszędzie i chcą się wybrać na koncerty niekoniecznie w miastach, w których mieszkają. W związku z tym oczywiście prosimy cały czas jeszcze o maile hch@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa karnety na festiwal Avantgarde do Warszawy, do Wrocławia, gdzie festiwal już się zaczął, i do Lublina. Nasi słuchacze chcieliby też się wybrać na Avantgarde w innych miastach, w których nie ma Avantgardu. Na przykład. Przekażemy sugestie organizatorom w takim razie, bo może się będzie rozszerzać ta sieć. Ale rozszerza się, bo o tym nie powiedzieliśmy. Avantgarde już odbył się w Wałbrzychu. Tak jest. Już w wakacje. A tutaj. A to, co się wydarzyło przed momentem, tak, to jest niespodziewane. Strzelił nam żyrandol w studiu. Dokładnie tak. Troszeczkę się przestraszyłem. Państwo usłyszeli to, ale żyjemy, jest wszystko w porządku. Lampa nie spadła. Trochę jest ciemniej, ale myślę, że spokojnie dokończymy tę godzinę. My dokończymy. Zwłaszcza, że muzyka przed nami fascynująca i taka troszeczkę wprowadzi nas w tajemniczy klimat, bo to jeden z naszych ulubionych saksofonistów. O oddechu... Tutaj będzie... On pewnie by nie zwrócił uwagi nawet, że ta żarówka i światło zgasło. To będzie bardzo dużo dźwięków metalowych. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, był taki kącik kuźnia kiedyś w Polskim Radiu w jednej z audycji, w Trójce. Tak. I w sobotę po południu, zdaje się. Tak, to co zrobił Colin Stetson, to jest zaproszenie do kuźni, ale naprawdę, nie metaforycznie, bo nagrał swoją nową płytę, jak zwykle na saksofonie basowym, czyli sprzęt wagi ciężkiej, w dawnym, no, dawnym zakładzie metalowym, kuźni takiej w Montrealu, który ma 144 lata, liczy sobie, i który został zamieniony na taką przestrzeń poświęconą sztuce, olbrzymią. I to echo słychać. I oczywiście Colina Stetsona słychać. I każdy rodzaj brzmienia, jaki wydaje jego saksofon. To jest pierwsza płyta od ładnych paru lat solowa tego artysty. Singiel zapowiadający już Państwu prezentowaliśmy. The Look It Took To Leave You. The Love It Took To Leave You. No to teraz Malediction. Tak jest. A my się słyszymy w drugiej godzinie. I spróbujemy wkręcić żarówkę. No nie wiem, czy nam się uda. Thank you.